शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो बार वाला बंद कर दीजिए। शुक्ल यजुर्वेदी बृहदारण्यक उपनिषद। ज्ञान और लाभ ये दोनों यहाँ समानार्थक है, इसके ऊपर विचार हो रहा था। यथा पदेन अनुबिंदित कहा, और उसका पूर्व में था यह, उसका बाद में था यह एवं वेद। ये सब वेद कहने से ये ज्ञानार्थक और अनुबिंदित विद्रेय लाभार्थक। अभी विचार चल रहा है कि ज्ञानार्थक और लाभार्थक ये समान है। यहाँ टीका में आत्मन स्तर ही नित्य लब्धत्वात् तत्र अलब्ध अलब्धत्व बुद्धि ही न न है। आत्मन स्तर ही नित्य लब्धत्वात् न तत्र अलब्धत्व बुद्धि ही स्यात् इति आशंक्य आह। सिद्धांत कह दिया कि आत्मत्वाद, आत्मा तो आत्मा है, इसलिए यहाँ अलाभ ऐसा स्थिति नहीं है। ज्ञान हो जाना यही प्राप्ति हो जाना, इसलिए ज्ञान और प्राप्ति यहाँ समानार्थक है। ज्ञान और प्राप्ति ये समानार्थक है, अर्थात ज्ञान से केवल अप्राप्त जैसा लगता है, वास्तव तो सर्वदा प्राप्ति ही है, प्राप्त ही है। तो उसके ऊपर पूर्व पक्ष शंका कर रहा है। 241 टीका में द्वितीय पैराग्राफ, आत्मन स्तर ही नित्य लब्धत्वात् न तत्र अलब्धत्व बुद्धि ही स्यात्। आत्मा अगर नित्य लब्ध है तो फिर उसमें अलब्ध इस प्रकार की बुद्धि नहीं होनी चाहिए इति आशंक्य आह। भाष्य में नित्य लब्ध स्वरूपत्वेपि सति अविद्या मात्रम व्यवधानम्। नित्य लब्ध स्वरूप, आत्मा नित्य लब्ध स्वरूप, लब्ध स्वरूप में बहुव्रीहि है। तो नित्य, नित्य तो लब्ध के साथ क्रिया विशेषण, तो नित्यम यथास्यात् तथा लब्धम और नित्य लब्धम स्वरूपम यस्य। तो आत्मा हो गया नित्य लब्ध स्वरूप, होने पर भी अविद्या मात्रम व्यवधानम, इतना ही व्यवधान है अविद्या। लब्ध होने पर भी अलब्ध जैसा भान होना। टीका में आत्मनि अलाभो अज्ञानम लाभस्तु ज्ञानम इति एत दृष्टान्तेन स्पष्टयति। आत्मनि अलाभो अज्ञानम, आत्मा का लाभ नहीं हुआ ये क्यों कहते हैं, यही अज्ञान है। और लाभस्तु ज्ञान, तो ज्ञान हो गया तो यही लाभ, अज्ञान है तो अलाभ, ज्ञान हो गया तो लाभ। इति एत दृष्टान्तेन स्पष्टयति, दृष्टान्त देकर भाष्य में। यथा स्वरूपेण गृहमाणाया अपि सुप्तिकाया विपर्ययेण रजताभासाया अग्रहणम विपरीत ज्ञान व्यवधान मात्रं तथा ग्रहणम ज्ञान मात्रं एव विपरीत ज्ञान व्यवधानयोर विपरीत ज्ञान व्यवधान अपोहार्थत्वाद् ज्ञानस्य। यथा स्वरूपेण गृहमाणाया सुप्तिकाया, सुप्तिका स्वरूप से ग्रहण हो रहा है किंतु इदम त्वेन ग्रहण हो रहा है, यम इस प्रकार की कहता है। सुप्ति ऐसा ग्रहण नहीं हो रहा है किंतु इसका स्वरूप से ग्रहण हो रहा है, सुप्तित्वेन नहीं हो रहा है। स्वरूपेण अर्थात इदम त्वेन सुप्तिकाया, होने पर भी विपरीतेण रजताभासाया, तो विपरीत होकर के रजताभासाया अर्थात रजताकाराया रजतत्वेन, इदम त्वेन और रजतत्वेन स्वरूप से ग्रहण हो रहा है किंतु सुप्तित्वेन ग्रहण नहीं हो रहा है। अपितु विपरीण, विपरीण अर्थात विपरीत रूपेण, क्या रूपेण, रजताभासाया रजताकाराया, तीन छह नंबर टिप्पणी दिया, रजताकाराया रजता आकार होकर के अर्थात रजतत्वेन अग्रहणम, तो किसका अग्रहण सुत्तिका का क्यों हो गया, क्योंकि विपर्य हो गया। विपर्य होकर के कैसा भान हुआ, कहते हैं रजता आभास हो गया। अग्रहणम ये क्या हुआ, कहते हैं विपरीत ज्ञान व्यवधान मात्रम। इतने है केवल विपरीत ज्ञान, यही व्यवधान है। तो आत्मा का ज्ञान तो सबको हो रहा है, तो मैं हूँ इस प्रकार की संशय नहीं है, किंतु जैसे वहाँ सुक्तित्वेन इदम्त्वेन ज्ञान होने पर भी सुक्तित्वेन नहीं हो रहा है, इसी प्रकार के अहम्त्वेन ज्ञान होने पर भी असंगत्वेन कूटस्थत्वेन नित्यत्वेन ये ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि शरीर मन बुद्धि के साथ तादात्म्य होता है, ये सब परिच्छिन्न है। होने से शरीर परिच्छिन्न है तो मैं परिच्छिन्न हो गया, शरीर मरेगा तो मैं मरूंगा, इस प्रकार की हो जाता है। इदम त्वेन तो सामान्य रूप से ज्ञान हो रहा है, किंतु विशेष रूप से नहीं हो रहा है, असंगत्वेन कूटस्थत्वेन ये नहीं हो रहा है। विवेक वैराग्य इत्यादि का अभाव होने से ये नहीं होगा। साधन चतुष्टय जितना दृढ़ है ये अनुभव उतना दृढ़ आएगा। विपरीत ज्ञान व्यवधान मात्रम तथा ग्रहण ज्ञान मात्रम एव, तो ग्रहणम ज्ञान मात्रम, अभी विपरीत ग्रहण हो जाता है तो ग्रहण कब हो जाएगा, कहते हैं ज्ञान मात्रम। तो व्यवधान विपरीत ज्ञान व्यवधान अपोहार्थत्वाज ज्ञानस्य, ज्ञान क्या करेगा, जो विपरीत ज्ञान जो कि व्यवधान बना हुआ है तो उसी व्यवधान को अपोह नाश करेगा, निराकरण हटाएगा। तो ज्ञान केवल व्यवधान को हटा देगा। तो मेरा मैं तो सबका ज्ञान हो रहा है, किंतु वही जो अज्ञान हो करके अन्य प्रकार से भान होना, मैं ये हूँ मैं वो हूँ मैं ये हूँ, ये सब शरीर मन बुद्धि को लेकर के हो रहा है, वो सब का निराकरण करना है। आगे भाष्य में एवं यहापि आत्मनो अलाभो अविद्या मात्र व्यवधानम, इसी प्रकार की जैसे सुप्तिका का दृष्टांत दे दिया गया, इसी प्रकार की यह भी आत्मनो अलाभ, आत्मा सामान्य रूपेण अभी लाभ है अहम, किंतु होने पर भी अविद्या मात्र व्यवधानम विशेष रूपेण भान नहीं हो रहा है। हम है वास्तविक असंग कूटस्थ अपरिच्छिन्न, किंतु मैं बद्ध मैं परिच्छिन्न यही भान हो रहा है। तो होने से आनंद अंश का भान नहीं हो रहा है, सच्चिद अंश का तो भान आ रहा है किंतु आनंद अंश का भान नहीं आ रहा है। अविद्या व्यवधान हो गया, अविद्या व्यवधान होकर के अन्य को अन्य रूप से दिखा दिया, असंग कूटस्थ को बद्ध संग इस प्रकार रूप से दिखा दिया। टीका में पूर्व पृष्ठ में सुक्तिकाया स्वरूपेण गृहमाणाया, सुक्तिकाया आगे एक हाइफेन हो गया ना, वो नहीं चाहिए। भाष्य में जो दिया ना स्वरूपेण गृहमाणाया भी सुक्तिकाया, इसका ये दिखा रहे हैं अन्वय दिखा रहे हैं, इसलिए वहाँ वो हाइफेन नहीं होना चाहिए, नया पुस्तक में हो गया है। अच्छा, सुक्तिकाया स्वरूपेण गृहमाणाया अपि, भाष्य में दिया स्वरूपेण गृहमाणाया अपि सुक्तिकाया, वो अन्वय बता देते हैं, सुक्तिकाया स्वरूपेण गृहमाणाया अपि, इस प्रकार के भाष्य का योजना हो जाएगा। आत्मलाभो अविद्या निवृत्ति रेव इत्यत्र उक्तम वक्ष्यमाणं च गमकं तस्मादिति, आत्मलाभो अविद्या निवृत्ति रेव, अविद्या निवृत्ति यही आत्मलाभ है, तो अर्थात और कुछ प्राप्ति अधिक नहीं है, अविद्या की निवृत्ति हो जाना, अन्य रूपेण जो मानता था वो निवृत्त हो जाएगा। इति अत्र उक्तम वक्ष्यमाणं च गमकं, जो पहले कहा गया और आगे जो कहा जाएगा, च गमकम 13 नंबर टिप्पणी युक्ति कलाप रूपम, पहले जो युक्ति दिखाया गया दृष्टांत दे करके और आगे भी और युक्ति दिखाएंगे। भाष्य में आगे पृष्ठ में तस्माद् विद्यया तदपोहन मात्रमेव लाभो नान्यः कदाचिदपि उपपद्यते, इसलिए तस्माद् विद्यया, विद्या के द्वारा तद अपोहनम, तद पद से क्या लिया जा सकता है, उसका पूर्व में क्या आया है, अविद्या, अविद्या मात्र व्यवधानम, इसी का अपोहनम, अपोहन निराकरण, इसलिए विद्या से अविद्या का निराकरण करना यही हो गया लाभो, न अन्य कदाचित अपि उपपद्यते, इसको छोड़ करके और कुछ हो जाएगा लाभ, ये नहीं है, इतना ही लाभ होगा कि ये जो व्यवधान है वह व्यवधान का निराकरण हो जाएगा। आगे भाष्य में तस्माद् आत्मलाभे ज्ञानाद् अर्थांतर साधन से अनर्थक्यम वक्ष्याम। इसलिए आत्मलाभ में ज्ञान ही एकमात्र साधन है, क्योंकि अज्ञान को हटाना है। तो ज्ञानाद् अर्थांतर साधन से अनर्थक्यम, ज्ञान ही एकमात्र साधन है। ज्ञान को छोड़ करके अन्य कोई साधन ये अनर्थक है, क्योंकि अज्ञान का निराकरण तो ज्ञान से ही होगा। इसलिए ज्ञान को छोड़ करके अन्य कोई साधन ये तो व्यर्थ है। इदम तो न ज्ञान होने पर भी अहम तो न, यहाँ अहम तो न ज्ञान हो रहे मैं हूँ, किंतु जो सब उपाधि मिले हुए हैं ये उपाधि का निराकरण करना ये तो अज्ञान से मिले हुए हैं, तो केवल ज्ञान मात्र ही साधन है। इसलिए ज्ञान से ही ये मुक्ति हो जाता है। आगे टीका में अविरोधम उपसंगरति, ज्ञान और लाभ यहाँ ये दोनों शब्द अर्थ में यहाँ कोई विरोध नहीं है। भाष्य में तस्मान निराशंकमेव ज्ञान लाभयोः एकार्थत्वं विवक्षन आह। इसलिए निराशंकमेव कोई आशंका नहीं है। 242 भाष्य तृतीय पंक्ति, तस्मात् निराशंकमेव, इसमें कोई आशंका नहीं है। निर्गता शंका यस्मात्, क्या ज्ञान लाभयोः एकार्थत्वं, ज्ञान लाभयोः एकार्थत्वं निराशंकम्, इसमें कोई ये ज्ञान और लाभ दोनों एक ही अर्थ है। विवक्षन आह, ज्ञानम प्रकृत्य अनुबिंदेत इति, वेद बोल करके ज्ञान का प्रकरण आरंभ करके आगे अनुबिंदेत कह करके विद्रे लाभ धातु का प्रयोग कर देना, ये वही है कि ज्ञान और लाभ समानार्थक है। टीका में तयोर एकार्थत्व भी, तयो अर्थात ज्ञान लाभयोः एकार्थ होने पर भी कथम अनुबिंदेत इति मध्ये प्रयुज्यते, अनुबिंदेत ये बीच में कैसे कह दिया। ज्ञान लाभ एकार्थ हुआ, प्रथम में था वेद, अंतिम में है वेद, बीच में आ गया अनुबिंदेत। पूर्व पूछता है कि बीच में अनुबिंदेत ये कैसे कह दिए। तत्राह भाष्य में बीच में कहते हैं बिंदते लाभार्थत्वात्, जो बीच में बिंदते है अनुबिंदेत वो लाभार्थक है और ज्ञान लाभ ये समानार्थक है। इसलिए पूर्व में वेद, अंतिम में वेद, बीच में बिंदते, ये ज्ञान लाभार्थक ये सब एकार्थक है, क्योंकि आत्म विषय में ज्ञान हो जाना ही लाभ हो जाना। क्यों कहते हैं व्यवधान अज्ञान मात्र से है, ज्ञान हुआ तो अज्ञान दूर हो गया तो वही लाभ हुआ। अच्छा, आदि मध्यावसानानाम अविरोधम उक्त्वा कीर्तिम इत्यादि वाक्यम अवतार्य व्याकरोति। आदि मध्यावसानानाम, आदि में आ गया भेद, मध्य में आ गया बिंदते, अवसान में आ गया भेद, इसमें कोई विरोध नहीं है, इसको दिखा करके कीर्तिम इत्यादि वाक्यम अवतार्य व्याकरोति। तो कीर्तिम श्लोकम, तो ये कीर्तिम श्लोकम बिंदते, इस प्रकार की जो 187 पृष्ठ में मंत्र का अंतिम अंश है उसका अभी विचार करने चल रहे हैं। अच्छा, व्याकरोति गुण इत्यादि ना, भाष्य में गुण विज्ञान फलम इदम उच्यते। तो गुण विज्ञान फलम, पांच नंबर टिप्पणी दे दिया, विज्ञान से इदम गुण फलम, जो आत्मा वा न आत्मा इतव उपासित, ये जो ज्ञान परक वाक्य है तो उसका ज्ञान होने के बाद विज्ञान का कुछ फल होगा, एक मुख्य फल आएगा और एक गौण फल आएगा। तो ये गुण फल यहाँ कहते हैं, मुख्य फल तो ज्ञान हुआ वो तो मुक्त हो गया, उसका गौण फल यहाँ कहते हैं। तो गुण विज्ञान फलम, गुण विज्ञान अर्थात गुण से विज्ञान नहीं, विज्ञान से गुण फलम, विज्ञान का जो ब्रह्म ज्ञान का गौण फल भी होगा। विज्ञान का गौण फल आपको रोटी मिल जाएगा कमरे में, कहीं कुछ नहीं होगा। आप अगर कहेंगे कि ज्ञान हो गया कहीं तो बिल्कुल पागल है, जो भी देते थे रोटी और भी नहीं देंगे, कुछ नहीं होने वाला। फिर भी कहते हैं कि ये गुण फल है, केवल एक ही चीज होगा कि आपको आनंद होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। आगे भाष्य में यथा अयम आत्मा नाम रूप अनुप्रवेशेन ख्यातिं गत आत्मा इत्यादि नाम रूपाभ्याम प्राणादि संगतिं च श्लोकं प्राप्तवान इति एवं यो वेद स कीर्तिं ख्यातिं श्लोकं च संघातं इष्टे हि सह बिंदते लभते। मंत्र है वहाँ कीर्तिं श्लोकं बिंदते यो वेद, इस प्रकार 187 पृष्ठ में क्या है अंतिम वाक्य में? कीर्तिम यो एवं वेद एवं, अच्छा एवं भी है यो एवं वेद, अच्छा एवं यो आगे ये है ना, इसलिए यहाँ यो वेद एवं शब्दों को भाष्य कर छोड़ दिया। ठीक है, भाष्य में कहते हैं यथा अयम आत्मा नाम रूप अनुप्रवेशेन ख्यातिं गत। आत्मा नाम रूप में प्रवेश करके ख्याति को प्राप्त किया। छह नंबर टिप्पणी, ख्याति, अच्छा ख्यातिं गत अप्रख्यात, ख्याति अर्थात अब वो व्यवहार्य हो गया। आत्मा तो ऐसे अव्यवहार्य है किंतु नाम रूप में प्रवेश करके व्यवहार्य हो गया। ये चैत्र है, ये देवदत्त है, उसको बुलाइए, उसको भेजिए कहने से उसे व्यवहार्य हो गया। यथा अयम आत्मा नाम रूप अनुप्रवेशेन ख्यातिंगत, ख्याति अर्थात अभी ग्रहण योग्य हो गया। आत्मा इत्यादि नाम रूपाभ्याम, आत्मा इत्यादि ये नाम रूपों के द्वारा ये ख्याति को प्राप्त किया अर्थात व्यवहार योग्य हो गया। और प्राणादि संगति, प्राणादि के साथ संगति भी हुआ, आदि कहने से इंद्रिय ये सब के साथ संगति भी हुआ, संगति च, यहाँ तक एक वाक्यांश हो गया। आगे कहते हैं कि श्लोकम, श्लोकम प्राप्तवान इति एवं श्लोक, श्लोक को भी ये प्राप्त होगा। श्लोक क्या है? कहते हैं संगति, जैसे आत्मा प्राणादि संगति को प्राप्त कर गया, श्लोकम प्राप्तवान, श्लोकम अर्थात संगति, संगति प्राप्तवान इति एवं यो वेद, जो इस आत्म तत्व को जान लेता है स कीर्तिम, कीर्तिम अर्थात ख्यातिम। आत्मा जैसे नाम रूप में प्रवेश करके ख्याति को प्राप्त किया, जो आत्मा को अनुभव कर लिया वो भी ख्याति को प्राप्त करेगा और श्लोक भी प्राप्त करेगा। श्लोक क्या? जैसे प्राणादि संगति श्लोक हुआ था, आत्मा शरीर में प्रवेश करके प्राणादि संगति हुआ था, वही उसका श्लोक है। इसी प्रकार की जो आत्मा का ज्ञान कर लेगा विद्वान, उसको क्या होगा? श्लोकम च संघातम इष्टे ही, श्लोक का अर्थ संघातम, किसी के साथ वो विद्वान श्लोक को प्राप्त करेगा तो कहते हैं कि इष्टे ही अर्थात इष्ट व्यक्तियों के द्वारा, मतलब इष्ट व्यक्ति असह सह इष्ट व्यक्तियों के साथ संघात होगा, अर्थात ज्ञानी अनिष्ट कार्यों के साथ ज्यादा उसका संगति नहीं रहेगा, इष्ट कार्यों के साथ ही संगति रहेगा। संघातम इष्टे सह बिंदते, बिंदते लभते, प्राप्त करता है। यद्वा, ये एक प्रकार की व्याख्यान हो गया, अथवा यद्वा यथोक्तम वस्तु, यथोक्तम वस्तु यो वेद, यथोक्तम वस्तु आत्मा जो जानता है मुमुक्षुणाम अपेक्षितम, वस्तु हो गया मुमुक्षुणाम अपेक्षित, मुमुक्षु किसको चाहते हैं? कहते हैं वही आत्मा, जो कि आत्मा इत्येव उपासित के द्वारा कहा गया था, वही आत्मा हो गया कीर्ति शब्दितम, उसको कीर्ति शब्द से कहा जाएगा। तो ऐक्य ज्ञानम तत्फलम, ऐक्य ज्ञानम और ऐक्य ज्ञानम का फल ये श्लोक शब्दिता मुक्तिम आपनोति। यहाँ श्लोक शब्द से किसको कहा जाता है? मुक्ति को। ये कहाँ से आएगा? कहते हैं ऐक्य ज्ञान का फल है। तो ये ऐक्य ज्ञान कहाँ? कहते हैं कीर्ति, कीर्ति को प्राप्त करके श्लोकों को प्राप्त करेगा। कीर्ति हो गया ऐक्य ज्ञान, ऐक्य ज्ञान प्राप्त करके श्लोक हो गया मुक्ति, तो कीर्ति को प्राप्त करके श्लोकों को प्राप्त कर लेगा। ये दूसरा प्रकार की व्याख्यान हुआ। ये तो गौण फल कहिए, ज्ञानी को इष्ट व्यक्तियों के साथ ही संघात होगा और कीर्ति होगी, और दूसरा प्रकार की कीर्ति का अर्थात ब्रह्म ज्ञान उसको प्राप्त करके श्लोकों का अर्थ मुक्ति उसको प्राप्त कर लेगा। टीका में इति शब्दात उपरिष्टात यथा इति अस्य संबंधः, इति शब्दात उपरिष्टात, इति, अच्छा भाष्य में द्वितीय पैराग्राफ का द्वितीय पंक्ति में दिया प्राणादि संगतिं च श्लोकं प्राप्तवान इति, तो कहते हैं इति शब्द का उपरिष्टात, उपरिष्टात बाद में यथा इति अस्य संबंध, इति यथा यो वेदम अर्थात जैसे आत्मा का बारे में हो गया, आत्मा नाम रूप में प्रवेश करके तो कीर्ति को प्राप्त, ख्याति को प्राप्त किया और श्लोकों को प्राप्त किया, इसी प्रकार की तथा इस प्रकार की हो जाएगी, यथा इस प्रकार की यहाँ जोड़ना है। एवं, एवं का अर्थ तथा, तो यथा बोल करके जोड़ लेंगे तो फिर एवं का अर्थ तथा हो जाएगा। ज्ञान स्तुति च अत्र विवक्षिता, यहाँ ज्ञान का स्तुति यहाँ विवक्षित है, एक मिनट, ज्ञान का स्तुति यहाँ विवक्षित है। तो ये जो कहा गया कि जो ज्ञानी होगा उसको कीर्ति प्राप्त होगा और अपने सब जो सदिच्छा वाले व्यक्तियों के साथ उसका संबंध होगा, ये जो कहा गया, ये कहा जाता है कि ये ज्ञानियों का स्तुति यहाँ नहीं किया जाता है, क्योंकि ज्ञानी के लिए ये सब का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कहते हैं ज्ञान स्तुतिश्च अत्र विवक्षिता, ज्ञान का स्तुति किया जाता है। कहते हैं शब्द तो ज्ञानी का स्तुति करता है, तो ज्ञानी को ख्याति होगा, ज्ञानी को श्लोक प्राप्त होगा, श्लोक अर्थात तो संघात ही इष्ट ही संघात प्राप्त होगा, तो ज्ञानी का स्तुति दिखता है, आप ज्ञान का क्यों कहते हैं, इसके लिए स्पष्टीकरण देते हैं। ज्ञानी नाम इद्रिक फलस्य अनभिलषितत्वाद इति द्रष्टव्यम्, ज्ञानी को ये कीर्ति ख्याति का उसको कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ज्ञान की स्तुति किया जा रहा है। अच्छा, ये सप्तम मंत्र पूरा हुआ। आगे अभी जो आत्मा का उपासना, उपासना अर्थात ज्ञान, जो आत्मा इतिव उपासित तो कहा गया, वह उपास्य शब्द का अर्थ ज्ञान है, ये विचार होकर के पूरा हुआ। तो अभी जो आत्मा का ज्ञान के लिए कहा जा रहा है उसका स्तुति करेंगे तो प्रवृत्ति अच्छा होगा, इसलिए अभी उसका स्तुति करते हैं। आत्मनः टीका में आत्मनः पदनीयत्वे तस्यैव अज्ञातत्व संभवो हेतुहु उक्तो अधुना तत्रैव हेतुअंतरत्वेन उत्तरवाक्यम अवतारयति। आत्मनः पदनीयत्वे, आत्मा ही पदनीय, पदनीय ज्ञेय ज्ञातव्य, तस्यैव अज्ञातत्व संभवो हेतुहु उक्तो, आत्मा क्यों पदनीय है, क्योंकि आत्मा ही अज्ञात है, आत्मा में ही अज्ञातत्व संभव, क्योंकि जड़ में अज्ञान नहीं मानते हैं, अज्ञान का कार्य है आवरण करेगा, आज जो जड़ है वो तो प्रकाश रहित है, फिर उसको आवरण करना क्या जरूरत है, इसलिए अज्ञान तो केवल आत्मा में ही माना जाता है, चैतन्य में ही अज्ञान। आत्मनः पदनीयत्वे तस्यैव अज्ञातत्व संभवो हेतु उक्त, आत्मा पदनीय क्यों है, कहते हैं आत्मा ही अज्ञात है, तो ये हेतु कहा गया है। अधुना तत्रैव हेत्वांतरम उत्तरत्वेन वाक्येन अवतारयति, आत्मा क्यों पदनीय है उसके लिए दूसरा हेतु कहते हैं, आत्मा क्यों पदनीय ज्ञेय क्यों है, क्योंकि अज्ञात है, आत्मा क्यों ज्ञेय है आगे उसके लिए दूसरा हेतु देते हैं भाष्य में। कुतश्च आत्मतत्वम एव ज्ञेयम् अनादृत्य अन्यद इति आह, अन्यद अनादृत्य, अन्य का अनादर करके आत्मतत्व ज्ञेय है ऐसा क्यों कह रहे हैं, प्रश्न होने से मंत्र में कहते हैं, तदेतद् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयो अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरं यदयम् आत्मा, स यो अन्यम् आत्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात् प्रियं रोच्यति इति ईश्वरो ह वै, तथैव स्यात् आत्मानमेव प्रियं उपासित, स य आत्मानमेव प्रियम उपास्ते न हास्य प्रियं प्रमायुकं भवति। तद एतद, तद एतद अर्थात आत्मतत्वम्, यह जो आत्मतत्व है, पुत्रात् प्रेयः पुत्रात्, पुत्र से भी प्रेय है, क्योंकि पुत्र तो मम में आ गया, शरीर मन बुद्धि इत्यादि ये तो सब अहम में आते हैं, तो भी तो अहम से भी वो तो अधिक अंतरतर है, इसलिए पुत्र तो दूरी है। प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयो अन्यस्मात् सर्वस्मात्, सभी से ये प्रेय है, पुत्र वित्त इत्यादि लोक में प्रेय माना जाता है, इसलिए श्रुति उसी का उदाहरण दे दिया। सर्वस्मात् अंतरतरम यदयम आत्मा, ये सभी से अंतरतर, अंतरतर अर्थात सभी से समीपवर्ती, वास्तविक यही तो हमारा स्वरूप है। स यो अन्यम आत्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात्, आत्मनः अन्यम प्रियं ब्रुवाणः, अपने से भिन्न को जो प्रिय कहता है ब्रुवाण कर्तृसानस, आत्मा से भिन्न को आत्मन पंचमी, आत्मन अन्यम, आत्मा से अन्य को प्रियत्वेन जो ब्रुवाण जो कहता है तम उसको, कोई देवदत्त अपने से भिन्न पदार्थ को प्रिय कहता है, उस देवदत्त को स यो ब्रुयात, उस देवदत्त को जो कहेगा, देवदत्त क्या कहता है, अपने से भिन्न कोई पुत्र वित्त इत्यादि को प्रिय कहता है, उस अपने से अन्य वित्त पुत्र आदि को प्रिय कहने वाला देवदत्त को जो मैत्र कहेगा, स यो ब्रुयात अन्वय हो जाएगा, स यो ब्रुयात जो कहे, किसको कहे, कहते हैं ब्रुवाणम अर्थात कहने वाले को कहे, वो कहने वाला क्या कहता है, कहते हैं आत्मनो अन्यम प्रियम, इस प्रकार कहता है मेरा प्रिय तो मेरा पुत्र है मेरा वित्त है, उसको जो कहेगा स यो ब्रुयात, क्या कहेगा वो, कहते हैं प्रियम रोत्स्यति, रोत्स्यति अर्थात नश्यति, तुम्हारा प्रिय नाश हो जाएगा जो इस प्रकार कहेगा। श्रुति कहते ईश्वर हो वही सब, आप किसके पास जाकर कहेंगे आपका पुत्र मर जाएगा, तो श्रुति कहती है वो ईश्वर है, ईश्वर है अर्थात वो ऐसा कह सकता है, तो क्यों कहते हैं अपने से भिन्न जो भी पदार्थ है वो सब एक दिन नाश होंगे, अगर नाश होंगे तो वो कह दिया नाश होंगे, कोई किसी को कहा कि मतलब क ख को कहा ग यहाँ ज्यादा दिन और रहेगा नहीं, और ख ये बात को बोल दिया और ये बात गौ के पास पहुंच गया, और गौ कहा कि क बोला मैं यहाँ ज्यादा दिन रह नहीं पाऊंगा इसलिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क का देखिए तो इसलिए हम सत्यवादी हैं, जो कहेगा वो होगा, तो इसी प्रकार के कहते थे वो ठीक ही कहता है, तथे वश्यात, क्यों कहते हैं सत्य कहता है वो, क्योंकि आत्मा से भिन्न जो भी पदार्थ है सब तो मरणशील है, वो तो मरेगा कह दिया तो क्या बड़ा बात कह दिया, तो जिसका जो लक्षण है वो तो वो घटेगा, तो इसलिए वो कहा, तो जो अनात्मा है वो तो सब नाश होगा मरेगा, तो लक्षण के अनुसार वो कहा, तो कहते हैं कि ईश्वर, क्योंकि ईश्वर ही सत्य कहेंगे आत्मा, इसलिए क्या करना है, कहते हैं आत्मानमेव प्रियम उपासित, आत्मा से अन्य को प्रिय मानना नहीं है, आत्मानमेव प्रियम उपासित, स यह आत्मान प्रियम उपास्ते न अस्य प्रियं प्रमायुकं भवति, इसलिए जो आत्मान प्रियम आत्मा रूप का प्रिय को जो उपासना करता है अर्थात भजन करता है, न अस्य प्रियं प्रमायुकं भवति, अस्य प्रिय उसका प्रिय कौन है फिर, आत्मा हो, आत्मा प्रमायुकं न भवति, प्रमायुकं उकई प्रत्यय हो जाता है फिर, आतो युक्षिण कृतो हो, युक हो गया प्रमायुकम, प्रमायुकम मिय हिंसायम मरणशील नहीं होगा, जो आत्मा प्रिय को उपासना करेगा उसका प्रिय कभी मरणशील नहीं होगा, क्योंकि आत्मा मरणशील नहीं है, आत्मा को छोड़कर के किसी पदार्थ में अगर प्रिय तो बुद्धि रखेगा वो तो प्रिय पदार्थ मरेगा, तो मरेगा तो फिर इसको भी कहते हैं रोना पड़ेगा। अच्छा टीका में अन्यद आत्मा इति यावत, अन्यद भाष्य में कुतश्च आत्म तत्त्वम एव ज्ञेयम् अनादृत्य अन्यद, जो भाष्य में अन्यद दिया उसका अर्थ टीका में कहते हैं अन्यद अर्थात अनात्मा, आत्मा से अन्य अनात्मा हो गया, तो जो अनात्मा को उपासना करेगा, ठीक है मैं विरक्तस्य पुत्रे प्रीति अभावात कत्वम आत्मनस तस्मात प्रियतरत्वम इति आशंक्याः, पूर्व पक्ष कहता है ये उपनिषद आप किसको सुना रहे हैं, ये तो विरक्तों को सुना रहे हैं ना, अब विरक्तों को तो प्रिय पुत्र में कोई प्रिय है, प्रिय प्रीति है क्या, नहीं है, तो जिसको पुत्र वित्त में कोई प्रीति नहीं है आप उसको सुनाते हैं, पुत्र से अधिक प्रिय वित्त से अधिक प्रिय, कहते आप जिससे प्रिय कहते हैं वो प्रतियोगी तो हमारे लिए है नहीं, इसलिए आपका वाक्य तो व्यर्थ हो गया, विरक्त से पुत्रे प्रीति अभावात कथम आत्मनस तस्मात प्रियत्वम प्रियतरत्वम, उसका तो पुत्र ही नहीं है और पुत्र से अधिक प्रिय ये कैसा कहते हैं, इति आशंका भाष्य में तदेतदात्मतत्व प्रेयः, प्रेयः का अर्थ प्रियतरम। तो प्रिय से इय सुन प्रत्यय होने से प्रिय को प्र आदेश हो जाता है। प्रिय स्थिर स्फिरोरु बहुल गुरु वृद्ध दीर्घ त्रिप्र वृंदारकाणम प्रस्थस्प बर्बं ही गर्वर्षी त्रभद्राधि वृंदा। ऐसे सूत्र से प्रिय को प्र आदेश होता है। तो प्र के आगे ये सुन रहा, फिर प्रकृति एकाच होकर के गुण हो गया प्रेय। प्रेय का अर्थ प्रियतरम, आत्मतत्व प्रियतर है। किससे? कहते हैं पुत्रा, पुत्र से भी ये प्रिय है। तो आप पुत्र को क्यों उदाहरण दे दिए? उपनिषद सन्यासी को कहा जाता है और आप पुत्र को उदाहरण दे दिए। कोई अगर चढ़ा सन्यासी होगा कहेगा हम तो ये पाठ सुनेगा नहीं। तो कोई कहते थे कि तो पुरी जी कहते थे, तो कहीं वेदांत का ये विचार आया। वो देवी उपासक था, तो विचार होते होते पंक्ति है तो ये खंडन किए। तो अगला दिन बोला कि हम तो और यहाँ रहेगा नहीं, यहाँ ये सब देवियों का भी खंडन कर देते हैं। तो देवी उपासक था, तो फिर अगला दिन चले गया। ओंकारेश्वर का बात वो कह देते हैं, फिर छोड़ दिया आश्रम और यहाँ रहेगा नहीं। तो जब मानसिक स्थिति नहीं होता है तो लग जाता है। कहते हैं पुत्र ही लोके प्रिय प्रसिद्धस, लोक में पुत्र प्रिय है, प्रसिद्ध है। तस्मादपि प्रियतरम इति, पुत्र से भी प्रियतर। निरतिशय प्रियत्व दर्शयति। श्रुति का तात्पर्य है निरतिशय प्रियत्व को दिखाना। सन्यासी को तो बाकी किसी में प्रियत्व है नहीं, तो उसको कहाँ दिखाया जाएगा? इसलिए जो लोक में प्रचलित तो है उसी को ही दृष्टान्त दे दिया। और लोक में कहेंगे मनोबुद्धि इत्यादि से अधिक प्रिय हो, तो लोक में ये सब कहा मनोबुद्धि से अधिक प्रिय कहा है? भाई मैं ही तो हूँ मनोबुद्धि शरीर, इसलिए लोक में तो पुत्र वित्त की अपेक्षा अधिक प्रिय कहा जाता है। ठीक है, प्रियतरम आत्मतत्व इति शेष। तो जो भाष्य में कहा गया है पुत्र ही लोके प्रिय प्रसिद्ध, तस्मादपि प्रियतरम। प्रियतरम कौन है? टीका में कहते हैं प्रियतरम आत्मतत्व इति शेष, वाक्य शेष जोड़ना है। इसका अर्थ भाष्य में कहते हैं निरतिशय प्रियत्व, इसी में सबसे अधिक प्रियत्व। बाकी कहीं प्रियत्व तो केवल व्यवहार चलाने के लिए, व्यवहार जितना जितना क्षीण हो जाएगा बाकी कहीं प्रियत्व नहीं रहेगा, तो फिर कोई चिंता नहीं है। है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है कहेगा तो जाने दो। टीका में लोक दृष्टि में अवष्टभ्य आह, लोक दृष्टि लोक में जैसे प्रचलित है उसी को आधार करके कहा गया भाष्य में। तथा वित्ताद वित्ताद हिरण्य रत्नादेश, हिरण्य रत्न इत्यादि लोक में वित्त कहा जाता है, उससे भी प्रियतर है आत्मा। टीका में वित्त पदेन मानुष वित्तवत दैवम वित्तम अपि गृहते। जो प्रियो वित्ताद कहा गया, प्रेयो वित्ताद, वित्ताद अर्थात मानुष वित्त भी है दैव वित्त भी है। मानुष वित्त कह दिया हिरण्य रत्न गो हस्ती इत्यादि, दैव वित्त उपासना। तो उपासना इत्यादि से भी आत्मतत्व अधिक प्रिय, इसलिए उपासना करने से जब चित्त शुद्ध होता है तब कहा जाता है कि अब इससे थोड़ा विरति लेकर के वेदांत विचार करो, उपासना से भी वो अधिक प्रिय है। दैव वित्तम अपि गृह्यते विशेषाणाम आनन्त्यात् प्रत्येकम प्रदर्शनम अशक्यम इति आशयन आह। प्रिय प्रेयो पुत्रा प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् दो कह दिया, तो कितने कितने से आत्मतत्व तो प्रेय है ये तो विशेष अनंत है, इसलिए कहते हैं विशेषाणाम आनन्त्यात्, विशेष बहुत है, इसलिए प्रत्येकम प्रदर्शनम अशक्यम। प्रत्येक को नहीं कह पाएंगे किससे आत्मतत्व तो अधिक है, तो इसलिए अशक्यम इति आशयन आह। इसलिए क्या कह दिया भाष्य में, तथा वित्तात वित्तात अर्थात हिरण्य रत्नादेश, तथा अन्यस्माद यद यद लोके प्रियत्वेन प्रसिद्धम तस्मात सर्वस्माद इत्यर्थ। तथा अन्यस्माद सर्वस्माद ऐसे मंत्र में है, अन्यस्माद का अर्थ यद यद लोके प्रियत्वेन प्रसिद्धम, लोक में जिस जिस पदार्थ को प्रिय माना जाता है तस्मात सर्वस्माद वो सबसे आत्मतत्व प्रिय है, सबसे आत्मतत्व प्रिय है। इसलिए दिन भर में हम कुछ भी प्रक्रिया में रहते हैं, कोई भी क्रिया में रहते हैं, कोई भी चिंतन में रहते हैं, ये हमको कितना आत्मा के दिशा में ले जाता है। और नहीं लेता अर्थात हम तो ग्लास में पानी रख करके उसमें नमक का दाना भी डालते रहते हैं, वो तो विपरीत हो जाएगा। इसलिए हमारा सब कर्म आत्म तत्व की दिशा में ही ले जाना है, कहीं भी कुछ भी हम करते हैं उसी दिशा में। उसी को भी कहते हैं हम तो सेवा कर देते हैं, कहते हैं वो सेवा भी वो दूसरे मतलब आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए है। तो वास्तविक सेवा के द्वारा परिच्छेद का नाश होता है, विकास होता है, अर्थात व्यापकत्व का अनुभव होता है। आगे टीका में पुत्रादो प्रीति व्यभिचारे प्राणादो तद व्यभिचाराद आत्मनो न प्रियतम। तुम पूर्व पक्ष कहते हैं पुत्रादि में प्रीति व्यभिचार हो जाता है, क्यों कहते हैं पुत्र कभी अनुकूल रहा तो प्रीति हो गया, पुत्र कभी प्रतिकूल हो जाता है तो प्रीति नहीं रहता। इसी प्रकार की वित्त इत्यादि, वित्त अगर अनुकूल है तो ठीक है, वित्त के चलते अगर स्वयं राजगृह में जाना पड़ा तब तो फिर कहेगा ये तो दिगर्थान क्लेश कारिण कहेगा। ये सब में प्रीति का व्यभिचार हो जाता है, होने पर भी पूर्व पक्ष कहता है कि प्राणादो तद व्यभिचार, प्राणादि में प्राण में कभी भी प्रीति का ये व्यभिचार नहीं होता है। क्यों मान भूवम हि भूयासम इति प्रेम आत्मनिक्षते, वहां तो इति प्रेम आत्मनिक्षते कह दिया। तो आत्मा कहने से लोग में तो प्राणों को ही मानता है, मैं मर जाऊंगा कहेगा, तो प्राण में प्रीति तो कभी भी व्यभिचार नहीं होता है, लोक में दिखा जाता है। तो इसलिए सबसे प्रियतम प्राण ही होगा, आत्मा क्यों होगा पूर्व पक्ष का संशय। प्राणादो तद अव्यभिचारा तद अर्थात प्रीति, प्रीति का अव्यभिचार होने से आत्मनो न प्रियतम, तो इसलिए प्राण ही प्रियतम होगा। भाष्य में तद कस्मात आत्मतत्वमेव सर्वस्मात् प्रियतरम न प्राणादीति, आत्मतत्व ही सबसे प्रियतर है प्राण नहीं है ऐसा क्यों कहते हैं। टीका में पदांतरम आदाय व्याकुर्वन परिहरति, आगे का जो मंत्र है अंतरतरम यदयम आत्मा, इसका व्याख्यान आरंभ करते हैं। पदांतरम आदाय व्याकुर्वन, व्याकरण करते हुए परिहार करते हैं, शंका दे दिया प्राण ही प्रियतम होना चाहिए, क्यों आत्मा होगा, समाधान देते हैं। उच्यते भाष्य उच्यते अंतरतरम बाह्यात पुत्रवित्ता देहे प्राण पिंड समुदायो ही अंतरो अभ्यंतर सन्निकृष्ट आत्मनः। अंतरतरम अंतर कह करके आगे तरफ कहते हैं, अर्थात तो सबसे अधिक अंतर तरह किसे कहते हैं, बाह्यात, बाह्य कौन है, पुत्र वित्ताद है, पुत्रश्च वित्तम च इति पुत्र वित्ते, आगे पुत्र वित्ते नपुंसक लिंग हुआ आदिनी, नपुंसक द्विवचन हो जाएगा, पुत्र वित्ते आदिनी यस्य, एक वचन दिया है आदे है, तो पुत्र वित्त आदे है। बाह्यात बाह्य अर्थात पुत्र वित्त, प्राण पिंड समुदायो ही अंतरो अभ्यंतर सन्निकृष्ट आत्मन। पित्र पुत्र वित्त इत्यादि का अपेक्षया प्राण पिंड समुदाय ये अंतर, अंतर अर्थात अभ्यंतर सन्निकृष्ट आत्मन। पुत्र वित्त के अपेक्षा प्राण पिंड ये अंतर है, पिंड अर्थात शरीर ये अंतर है, कहते हैं तस्मादपि अंतराद अंतरतरम यदयम आत्मा यदय तद आत्मतत्व। तस्मादपि तस्माद अर्थात प्राण पिंडादपि, प्राण पिंड अंतर हुए थे, कहते तस्मादपि अर्थात प्राणपिंडादपि अंतराद, प्राणपिंड अंतर है उससे भी अंतरतरम कौन यदयम आत्मा, यह आत्मतत्व यद एतद आत्मतत्व, यह आत्मतत्व ही सभी से अधिक अर्थात अंतरतर, यही वास्तविक हम है। टीका में अंतरतरत्वे प्रियतमत्व साधने हेतुर आत्मत्वम इति अभिप्रेत्य विशेष्यम व्यपदिशति। अंतरतरत्वे प्रियतमत्व साधने हेतुर आत्मत्वम, हेतु हो गया आत्मत्वम, साध्य हो गया प्रियतमत्वम, पक्ष हो गया अंतरतरत्वम, अंतरतर अच्छा अंतरतर पक्ष हो गया अंतरतर, अंतरतर में प्रियतमत्व साध्य हेतु क्या है आत्मत्वम इति अभिप्रेत्य, क्योंकि आत्मा है कौन कहते हैं जो अंतरतर है इसलिए वो प्रियतम होगा। साध्य हो गया प्रियतमत्वम, पक्ष हो गया अंतरतर, अंतरतर हो गया आत्मा तो पक्ष हो गया आत्मा, जो अंतरतर है उसमें प्रियतमत्व रहेगा। क्यों? आत्मत्व हेतु दे दिया आत्मत्व। इति अभिप्रेत्य विशेष्यम व्यपदिशति, विशेष को कहते हैं भाष्य में। यो ही लोके निरतिशय प्रियः स सर्व प्रयत्नेन लब्धव्यो भवति। यो ही लोके, जो लोक में निरतिशय प्रियः, जो निरतिशय अर्थात निर्गतो अतिशय यस्मात्, लोक में जो निरतिशय प्रिय होता है स सर्व प्रयत्नेन लब्धव्यो भवति। ये लौकिक व्यवहार है, जो सबसे अधिक प्रिय है उसमें सबसे अधिक प्रयत्न करके प्राप्त किया जाता है। तथा अयम आत्मा सर्वलौकिक प्रियभ्यो प्रियभ्यः प्रियतमः। ये आत्मा जो है सर्वलौकिक पदार्थ जो प्रिय होते हैं उससे भी ये प्रियतम। तो जो प्रिय होता है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, और आत्मा सर्वलौकिक प्रिय से प्रियतम, तस्मात तल्लाभे महान यत्न आस्थेय इत्यर्थ। इसलिए आत्मा का लाभ में महान यत्न करना पड़ेगा, और नहीं है कि दोनों नाव में पांव रोक करके चलो, क्योंकि संसार भी थोड़ा हाथ में रहे और आत्मा भी थोड़ा हाथ में रहे। कहते ये महान यत्न नहीं हुआ, यत्न तो है किंतु महान यत्न नहीं हुआ, ठीक है कुछ दूर तक जाएंगे। अस्थेय इत्यर्थ ठीक है। आत्मनो निरतिशय प्रेमास्पदत्वेपि कुतस्तस्यैव पदनीयत्वम् इति आशंक्य वाक्यार्थम आह। ठीक है, अभी आत्मनो निरतिशय प्रेमास्पदत्वम् षष्ठी हटाने से आत्मा प्रेमास्पद, निरतिशयम् यद प्रेम तो उसका आस्पद, आस्पद अर्थात आश्रय। प्रेम शब्द का अर्थ है कि प्रियत्वम्, प्रिय से इमनिच प्रत्यय होने से प्रेम बनता है, प्रातिपदिक का प्रेमन, इसलिए प्रथमा हो जाएगा प्रेमा, तो प्रथमा एक वचन। तो यहाँ प्रेमास्पद, यहाँ तो समास हुआ है, निरतिशय प्रेम का आस्पद। ये जो हिंदी में प्रेमो शब्द व्यवहार करते हैं ये बनेगा नहीं, तो प्रेमा मतलब प्रथमांत तो संस्कृत में प्रेमा बनेगा। निरतिशय प्रेमास्पद कुतस तस्यैव पदनीयत्वम्। ठीक है, आत्मा निरतिशय प्रिय हुआ किंतु वो पदनीय पदनीय ज्ञेय वो क्यों हो गया इति आशंक्य वाक्यार्थम आह। भाष्य में कहते हैं यो ही लोके निरतिशय प्रिय स सर्व प्रयत्न न लब्धव्य। ये तो लौकिक न्याय है, जो लोक में प्रिय है बहुत प्रयत्न करके उसको प्राप्त करते हैं। टीका में पुत्रादि लाभे दारादीनाम कर्तव्यत्वेन प्राप्त प्रयत्न विरोधात् आत्मलाभे प्रयत्न सुकरो न भवति इति आशंक्य आह। पुत्रादि लाभ, लोक में पुत्र प्रिय होता है उसको प्राप्ति करने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, क्या करते हैं कहते हैं दारादि नाम कर्तव्यत्व न, पत्नी प्राप्त करेगा कर्तव्यत्व न, प्राप्त प्रयत्न, अभी लोक में उसको जो प्रयत्न करने का संस्कार है ये अनात्म पदार्थों को प्राप्त करने का संस्कार है ना, आत्म पदार्थों को प्राप्त करने का लोक में संस्कार है अनात्म। तभी कहते हैं पुत्रादि लाभ है दारादि नाम कर्तव्यत्व न, जो प्राप्त प्रयत्न का संस्कार उसको बना हुआ है, अभी आत्मलाभ के लिए उसे विरोध संस्कार पड़ेगा, कहते हैं विरोधात्, इसलिए आत्मलाभ है प्रयत्न सुकरो न होते क्यों संस्कार ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भाई इतना परिश्रम कर सकते हैं, दिन में संसार में 12 घंटा परिश्रम करते हैं किंतु 1.2 घंटा भी वेदांत में नहीं चल पाएंगे। क्यों? कहेंगे ये तो बड़ा कठिन पड़ता है, संस्कार उसमें है। तो पूर्व पक्ष सही बात कहता है, आत्मलाभे प्रयत्न सुकरो न भवति, क्यों अनात्मलाभ में प्रयत्न में संस्कार तो दृढ़ होकर के बना है, इसलिए ये घटना कठिन है इति आशंक्य आह। भाष्य में कहते हैं कर्तव्यता प्राप्तम अपि अन्य प्रिय लाभे यत्नम उज्जित्वा। अन्य प्रिय लाभ में कर्तव्यता प्राप्त हो गया संसार में, अन्य कोई प्रिय पदार्थ है उसको प्राप्त करने में अभी कर्तव्य, शास्त्र कहा है, पिता कहे हैं, गुरु कहे हैं, तो सबको उज्जित्वा त्याग करके आत्म प्राप्ति में ही प्रयत्न करना है, बाकी सब कर्तव्य जाने दीजिए। जब तक संसार में सत्यत्व बुद्धि, जब तक संसार में राग, तब तक संसार में कर्तव्य बुद्धि। जब संसार में सत्यत्व बुद्धि नहीं रहा, वैराग्य हुआ, केवल आत्म प्राप्ति में ही कर्तव्य बुद्धि। क्यों? तब तो ऊंचा चीज दिखेगा, कर्तव्य बुद्धि अनात्म में भी कहा गया है शास्त्र में, आत्मा में भी कर्तव्य बुद्धि कहा गया, नहीं कहा गया? आ किंतु नीचे खड़ा रहेंगे तो ऊपर चीज दिखेगा नहीं। अर्थात संसार में राग सत्यत्व बुद्धि रहने से आत्म प्राप्ति में महत्व बुद्धि नहीं रहेगा। इसलिए भाष्यकार कह रहे हैं अन्य प्रिय लाभ है यत्न मुज्जित्वा, अन्य प्रिय लाभ में परिश्रम को छोड़ करके इसी में ही परिश्रम करना है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण